بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك ونتري موجة موزي وذو القعدة mwaka 1439 tuliahidi kuwa biidhnillahi ta'ala katika wakati huu kwa sababu tumekabiliwa na ibada tukufu ya haji na umra kuwa ni munasib tuzungumzie yale yanayofungamana na ibada hii ili wale walio na nia ya kutekeleza ibada kama hii kwa mwaka huu wao wataitekeleza hii ibada wakiwa na ilmu na kufahamu kile wanachokifanya. Tulizungumzia katika vikao vilivyopita yale ambayo atakikana kuyafanya yule anayenuia kufanya haji au umra kabla ya kuingia katika ihram na pia baada ya kuingia katika ihram mpaka tukafikia kuingia katika msikiti wa Makka. Na leo biidhnillahi ta'ala tajaribu kuzungumzia sehemu katika a'mal fi a'mali tawafi al-umra inayojulikana kama tawaf al-qudum, yale matendo anayoyafanya muislamu katika ile tawaf ya umra أو طواف القدوم. متندو يا طواف العمرة أو طواف القدوم أفانوا كما يفوتاك. أولا إذا وصل المحرم إلى المسجد الحرام دخله بالمعهود في دخول سائر المساجد. يقول الشيخ فركوس حفظه الله أولا جنبلا كوانزا إذا وصل المحرم إلى المسجد الحرام أنا بفيك محرم كتك مسكيت ومكة مسجد الحرام دخله بالمعهود في دخوله سائر المساجد ataingia kama ilivyozoeleka kuingia kwake katika msikiti mwingine, bimaana atatanguliza mguu wake wa kulia na dua iliyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuingia msikitini. Wayustahabu lahu inda tawajjuhihi ila al-hajar al-aswad fi tawaf al-qudum an yakshifa al-katif al-ayman ويغطي الكتف الأيسر في الأشواط السبعة منه فقط. يبندكيزو أنا بفيكا كتك الكعبة أكيو أميلكيا حجر الأسود كتك هي طواف طواف القدوم أوي أتليو كوازي بغلاك لكوليا na kufinika bega lake la kushoto katika mizunguko hii saba peke yake. Wa huwa ma yusamma bil ittiba', hiki kitendo chaitwa al ittiba'. Na hapa kuna kosa ambalo kila mmoja ambaye Allah atamjalia kwenda katika sehemu kama ile huliona, na wale ambao hawajenda Allah akiwafikisha watakuja kuona. Kwa hili suala la kuacha bega la kulia nje, wengine hulianza kuanzia aanze kuvaa ihram yake. Akivaa zile nguo za ihram, utamuona ameweka bega lake la kulia wazi. Na hili ni kosa. Kuweka wazi ni pale anapotaka kuanza kutufu tawafu al-qudum, pale ndio ataweka bega wazi. Ama kabla ya hapo bega lake amelifunika. Kwa usianze juu ya ndege huko, bega liko wazi, tembea tu. Ile nguo yako daima lile bega liko nje. Haya yafanywa na wengi katika watu. Mpaka baada ya kumaliza tawafu pia bado bega liko nje, aswali sunna bado bega liko nje. Mpaka pale atakapoitoa ile ihram bega bado liko nje tu. Mwanzo mpaka mwisho. Hii si sunna. Sunna ni pale anapotaka kuanza kutufu bega atalitoa nje. Wayastakbiru alhajara istiqbalan, kisha atalielekea hajar alaswad kwa uso moja kwa moja. Fayaqulu, kisha atasema bismillahi Allahu akbar, ndio yuanza. Watasmiyatu qabla at-takbiri thabitatun an ibn Umar mawqufan, na kusema bismillah kabla ya tawaf au kabla ya kuanza tawaf, hili jambo limethubutu kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma mawqufan. Bimaana alikuwa akifanya huyu sahaba. Thumma yuqabbiluhu bifamihi in tayassara, kisha atalibusu ili jiwe kwa mdomo wake ikiwa atapata nafasi, akapata wepesi wa kufanya hivyo. Alhamdulillah, ingawa ni jambo gumu, si sahali kwa sababu ya zahma ya watu siku hizi. Watu ni wengi, kupata nafasi ya kubusu si kila mtu yupata nafasi hiyo. Faman lam yastati' istalamahu biyadihi mashan thumma qabbala yadahu, kwa yule ambaye hakuweza kulibusu kwa mdomo, basi atanyosha mkono apanguse pale katika Hajarul Aswad, kisha aubusu ule mkono wake. Fa in ta'adhara alayhi dhalika li shiddati az-zihami ashara ilayhi bi yadihi min ba'id min ghairi an yuqabbila yadahu, ama ikiwa pia kugusa kwa mkono kumeshindikana kwa sababu ya msongamano wa watu, na mara nyingi huwa ni hivyo, basi ataishiria kwa mkono wake kwa mbali, Allahu akbar, kwa mbali kabisa pale alipo. Min ghairi an yuqabbila yadahu, lakini hata busu mkono wake. Na haya pia ni katika makosa ambayo mtayaona kwa baadhi ya watu. Mwanzo wakifika pale, pengine mzunguko wake wa pili au wa tatu, husimama pale akaanza Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mara ngapi usema, abusu tu mkono huko, aleta zahma, watu wasungamana wasukumana. Na mara nyingi mimi naona, wallahu aalam, katika ibada ya umra na haji watu wapata tabu kwa sababu ya wajinga, na wallahi kwa sababu ya wajinga. Ujinga una tabu, ujinga ni mzigo jamani. Hawa wajinga waleta tabu sana. Siku zile wakafa waliokufa mwaka 2014 kama sikukosea, mwaka ule nakumbuka mimi nilikuwepo haji, na sababu ya watu kukanyagana ni ujinga. Huo ujinga huo ndio umepeleka watu wakafa zaidi ya 1000. Kwa nini? Waambiwa njia ya kurudi ni hii, njia ya kuja wewe wataka kurudi. Hii njia si ya kurudi, hii njia ni ya kwenda, na hii njia ni ya kurudi. Umeelewa eh? Aa, nataka na hapa kwangu karibu hapa, mpaka nizunguke huko nirudi kwangu hivi, na kwangu mimi nakaa hapa, kwa hivyo mimi narudi na hapa. Sasa mimi narudi na hapa, na watu waja, wimbi la watu, watu umma, umma malaini, kutakuwa na nini hapa? Msongamano wa kwenda na msongamano wa kurudi, mwatarajia watu wa katikati wafanywe nini hapa? ndio balaa hutokea. Jamani, tusomeni, tusije tukaleta maafa kwa ujinga wetu. Wewe muona mtu amemaliza kutufu, aswali rak'atain maqamu Ibrahim, pale pale chini ya maqamu Ibrahim lazima pale, na mamilioni ya watu wa watu kwa mamia maelfu wataka kufanya nini, tawaf, imefika mpaka imepita pale maqamu Ibrahim, lakini jamaa ufanyeje? Na kuna siku nimeona wamejiandika swani military ya nchi fulani, sitakutaja, si watu wakasema tuhujumu nchi za watu, lakini watu wa nchi hizo wajulikana kuwa wapenda kutumia maguvu. Jamaa wameshikana kwa nguvu na mijitu, binadamu wakisawasawa, wameshikana wamezunguka katika maqamu Ibrahim, eti mmoja mmoja yuingia katikati wa swala rakaa mbili, kisha yuatoka yuashika, kisha mwenza haingia wewe, kisha washika hivi. Ile zahma wanaoisababisha pale na watu kujikalifisha yote nini? Aljahlu, ujinga. Ujinga waua watu wengi sana katika hizi ibada. Ingawa hakuna mtu anayekubali kuwa yeye ni mjinga, na hajawahi kusoma, na yeye basi yeye mwerevu tu. Kila mtu mwerevu. Nasema hivyo ni jambo ambalo ni mashuhudi, watu waliona na macho. Ni mengi na mifano yake mwaijua. Hapa msikitini tu, imamu akikosea tu, msikiti wote imamu amekosea tu, baada ya swala kila mtu yazungumza, mimi naona angefanya hivi, na mimi naona angefanya. Wewe mwenyewe muuzaji kunazi, kana kunazi zako kule ukauze, ama muuzaji viazi vya karai, hutaki kusoma, kisha juu yake pia wewe wachangia. Ukijibiwa kiufidhuli utasema yule fidhuli, lakini wewe uliingilia mambo, wewe fudhul, umeingilia mambo hayakuhusu. Sasa wewe unapokuja pale uuza gilebi, ukaja mimi naona hivi, ukaambia nenda kauze gilebi pale pale, nende pale kuna meza pale, nenda kauze gilebi pale, ukaona vile mindharao ile, umejidharau mwenyewe ulipojiingiza mahali ambapo sipako. Ujinga jamani ni mzigo, naregelea tena, usiukubali huu mzigo. Ukisikia watu wasoma, kimbia tu, usiende kusoma, kisha utaki kukubali kuwa ni mjinga. Mimi na elimu zangu bwana. Na mmoja siku moja nakumbuka kuna masala fulani katika msikiti yazungumzwa kwenye makani alwudhu, mimi niko ubavuni mwake pale natawadha, naambia hawa vijana wafikiria mimi mjinga, yeye anizungumzia mimi na wenzangu, lakini hajui, yani hanijui sura zangu vizuri. Kaambia kweli, hawafikiria wewe mjinga, wewe mwerevu sana, umesoma wewe. Mimi naambia hawa fikiria mimi mjinga, yeye maskini hajui mimi pia naenda na yeye vile alivyo. Mpaka nikamaliza wudhu, nikamwambia wewe mwerevu sana, mpaka yale wanaozungumza wao na elimu wewe wajua, kumbe sivyo, sio mwerevu, umeoshinda. Mwisho akanitizama, wewe pia katika wao we? Si katika wao, usiingilie jambo huna ilmu nalo. Mtoka hapa nilikuwa nazungumzia kuwa ni muhimu sana kusoma ili tusilete maafa haswa katika ibada ya haji na umra, na kila atakayesoma hapa Allah akimpeleka, na tumomba Allah tufikishe sote. Fika kule, kisha utakuja kusema ni kweli maneno yako, ujinga ndio unawafanya watu wapate tabu kufanya ibada. Ujinga tu, hakuna kitu kingine. Lau kama watu wangelikuwa na ilmu ni sahali sana. Tayib, tuendelee hapa. Ala wa yaf'alu dhalika fi kulli tawafihi, katika kila akitufu, akifika pale kwenye Hajarul Aswad, akiweza kubusu atabusu, akuweza atagusa kwa mkono abusu mkono wake, akuweza ataishiria kwa mkono Allahu Akbar, kisha ataendelea. Kila mzunguko atafanya hivyo. Wala yajuzu an yarfa'a sawtahu biniyati at-tawaf, haijuzu kunyanyua sauti kwa nia ya tawaf. Na waitu an sijuo zitunga vipi hizi, katika kila ibada wana nia yao, ambayo hiyo nia hata Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuifundisha, wala masahaba hawakuifundisha. Lianna mahallaha alqalbu, sehemu ya nia ni wapi? Ndani ya moyo. Wala an ya'taqida fi alhajar alaswad an-naf'a wad-dur, wala haijuzu kuitakidi kwa hajar alaswad kuwa lina manufaa ama na madhara, halidhuru wala halinufaishi. Wa innama yaf'alu dhalika iqtida'an bin nabiy sallallahu alayhi wasallam ta'atan lillahi ta'ala, alibusu kwa kumwiga nani? Kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtia Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote tuliyozungumza hapa nyuma yana dalili katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya kwanza, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, au hadith anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu radiyallahu anhum i'tamaru min al-ji'ranati faramalu bil baiti, mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake walifanya umra kutoka Ji'rana, wakafanya ramal ambayo tutaizungumzia huko mbele, kama mfano kukimbia, lakini si kukimbia, kutembea haraka na huko utikisa mabega. وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى, وكويكا كاتي كاتي يا كتمبارا ولتشكيفها جو رداء, وكويكا تشيني أما كوباياو يا مكونو وكوليا, بمعنى مكونو وكوليا بيغا لكاوازي كيشا وكفونيكا مكونو ياو أو بيغالاو لمكونو وكشوتو. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما, إين دليل الطباعة, حديث ابن عمر, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله, نلمونا متوم صلى الله عليه وسلم أكل شيك جيوه لحجر الأسود أكل بوسه. وعنه رضي الله عنه أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده, أكل شيك حجر الأسود كم كنواك ابن عمر أكبوسه لم كنواك, وقال كسيما ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله, سجواتك كفنيفي تنغني موان امتوم صلى الله عليه وسلم أكفنيفي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبرا, mtume za salama alitufu katika Al-Kaaba akiwa juu ya ngamia, na alifanya hivi ili watu wamuone namna anavyofanya ile haji na umra akiwa juu ya ngamia akatufu. Alikuwa na kitu mkononi, maana alikuwa akiishiria, hakuwa akifika, akiishiria kila anapofika katika nini, Hajarul Aswad, wakabara akisema Allahu Akbar, kisha kiendelea na tawafu. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن الحجر, عمر الخطاب أكزممزي الحجر الأسود سيما, إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ممن جوعين جيوتو هوضور ولا هنفيش, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك, لو كما ممسكم ونمتم سلام أتكبوس ويهي basi nisingebusu jiwe, nibusu ya kazi yani, lakini mmelibusu kwa sababu mmemwona nani, mtume za salama akilibusu. Sasa hawa na ubusu makaburi, alimwona nani akibusu makaburi hapo? Kuna watu humu huenda katika makaburi wakajidhalilisha katika ile makaburi na wakayabusu, bali wengine wakafanya tawafu kama hapa Sargoi, hii Mombasa yetu Sargoi pale kuna kaburi kubwa watu ufanya tawafu pale. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema waliyatawafu bilbaiti al-atiq, tawafu ni khasa kwa nini? Kwa al-Kaaba. Kile wanachokifanya pale kujikaribisha kwa wale maiti ni shirkun akbar wal-iyadhu billah, kiwa nia yao ni kujikaribisha kwa yule maiti aliyokuwa pale ni shirkun akbar, sallallahu alayhi wa sallam. Kwa waambiwe wale wenye kufanya tawafu kwenye makaburi, mnachokifanya ni makosa makubwa. Ibada ya tawafu yafanywa katika Al-Kaaba peke yake. Allah ametuambia waliyatawafu bilbaiti al-atiq, hakusema waliyatawafu bilqubur, hakuna aliyeamrisha mtu kutufu kwenye makaburi isipokuwa hawa mashaikhud dalal min almutasawwifa na wengineo, sallallahu alaihi wasallam. Mtu mzima akaenda kwa maiti akaanza kutufu kwenye ile kaburi. Kwa hizi zote tulizozitaja ni dalili ya yale ambayo tumeyazungumzia hapo nyuma. Thania, thumma yashra'u fi tawafi bil bayt, kisha yuanza kutufu katika al-Kaaba. Wa yaj'al al-Kaabata 'an yasarihi, huko al-Kaaba kiweka upande wake wa kushoto, azunguka namna hiyo, waita anti-clockwise, sio? Al-Kaaba iko upande wake wa kushoto yatufu. Wa yaduru hawlaha, azunguka kwenye al-Kaaba, min al-hajari ila al-hajari shawtun, kutoka katika jiwe jeusi akirudi tena kwenye lile jiwe jeusi hajarul aswad, yahesabika ni mzunguko mmoja. Fa idha wasala ar-rukn al-yamani istalamahu bi yadihi fi kulli tawfatin in tayassara biduni taqbilin, akifika ar-rukn al-yamani. Ar-rukn al-yamani ni ile nguzo ambayo iko kabla ya hajarul aswad. Al-Kaaba ina pembe nne, sio? Unavyoiona ilipotengenezwa pembe nne. Ile pembe ambayo ni kabla ya ile pembe ambayo ina jiwe jeusi pale inaitwa ruknul yamani. Akifika pale atashika na kupapasa au kupangusa kwa mkono wake bila ya kubusu, ikiwa ataweza kufanya hivyo. Fa in ta'adhara fala yushiru ilayhi biyadihi, ikiwa haikuwezekana basi asiishirie kwa mkono wake, bali atapita tu kama kawaida, si kama katika hajarul aswad. Na hapa pia utapata kosa lingine lilofanywa baadhi ya watu, utawakuta wakifika katika rukn al-yamani wabusu pale mahali, wapabusu. Na huku kwetu tuna wenzetu wakifika kule, nitaka niiguse tu, aswa kina mama, niiguse tu ila al-Kaaba, angalau nikawaambie wenzao. Sasa wewe wafanya riadha, nikawaambie wenzangu kule naligusa, nagusa hajar aitwaje al-Kaaba, yani muhimu ya aguse al-Kaaba. Kuna mmoja ananiambia, ah, mimi nimekwenda kule nkabusu Hajar al-Aswad sahali. Muongo mkubwa, muongo mkubwa, si mkweli. Mama sema amegusa bila wasiwasi, mara amwambia mwenzake, nina furafura huku, sijui nimefura nini, nimefanya weusi huku, sijui nimefanya nini. Oh, wajua uligusa vipi? Wanawake wafanya zahma na wanaume sukumana kisawa sawa. Nini agushe, aguse Hajarul Aswad ili aje huko aseme na mimi pia ushawahi wewe kugusa? Sija. Sasa wewe hukwenda kufanya lillah subhanahu wa ta'ala, umekwenda wataka kueleza watu visa. Sasa kuna mawili, yaweza kuwa ni kisa kizuri, yaweza kuwa kisa ni kibaya. Kivipi? Uende ufike salama, usije nguo ikanyunyuliwa pale, kuna waume aswa, huenda akatangua ya chini pale na ni mwanamume, kwa namna watu wanavovutana. Haya mara ngapi yashatokea? Sasa hajui abusu ama ashike huko, ajistiri aura huko ama abusu? Nani alikwambia uingie kwenye zahma hilo? Kwa amri ya nani wajisukuma katika zahma kama hilo? Haram ya akhi, mwanzo wa waudhi wa Islamu wenzako kwa ajili ya kupata jambo ambalo ni mustahab, lapendekezwa. Kutoa udhi wa Islamu ni wajibu, kubusu Hajarul Aswad ni mustahab. Vipi utatanguliza jambo ambalo ni mustahabu ukaliwacha la wajib la kutoa udhi wa Islamu, ukaingia kwenye uharamu wa kuudhi wa Islamu? Watu upigana visukusuku pale, upigana makumbo, wengine ashafika ataka kubusu mwenzake, amsukuma mpasua mdomo. Haya mara ngapi ashafanyika? Na yeye aone yuko katika jihadi, ampasuliwa mdomo ajajisifu, mimi nipasuka mdomo bwana kwa ajili ya hajira, si upumbavu wako tu. Wewe mtu akija kwambia mimi niliumia, kwa sababu ujinga wako. Nani alikwambia ni lazima kufika pale? Hili ni katika makosa ambayo yafanyika. Sasa hii ni katika Hajarul Aswad, ruknul yamani pia yafanyika haya. Sasa ndio ya ajabu zaidi, kwa watu wakifika pale pia usimama, Allahu Akbar, Allah anyosha na mkono, Allahu Akbar. Nani alikwambia ayamu haya huyatoa wapi? Ama akifika pale anze kubusu ile ule ukuta, abusu abusu. Hapa akubusu Mtume sallam, Unifahamu nazungumza nini? Aya, yule mwingine aenda kwenye nguzo zile nyingi, hawachi ukuta. Kila ukuta naufika na mwingine amebeba kitambaa haswa. Kila sehemu ya ukuta kifika, afuta tu. Afuta, umpe wa kazi ya kufuta vumbi baba. Umpe wa kazi hiyo. Akawa atazahim watu na kuwasukuma. Na kama nilivyotaja mwanzoni, yote haya yasababisha dhiki katika ibada kwa sababu ya ujinga wa baadhi ya watu. Thalithan, tutakuja kugusia inshallah taala pamoja na yaliyobakia. Mimi naenda taratibu hapa kwa sababu kuna mengi sana ya kukumbushana. Kabla ya thalithan, kuna jambo hapa amelizungumza Sheikh hafidhahullah taala kuwa wa kullama marra bil hajar al aswad كرر ما فعله في الطوفة الأولى في سبعة أشواط. كلا كفيك كتك جيوة جيوسي أتكرير كلا لكي كفانيا كتك إلى مرايا كوانزا. الله أكبر شيوين إكي ويزا كبوس والحمد لله ويزا كبوس أنا مكونو وكبوس مكونو فبيا هويز يتيشري الله أكبر أين دليه. وله الاختيار في ذكر ما يشاء من الأدعية والأذكار والاستغفار والقراءة أتشغوه أنا شكتاكا katika dua, kwenye tawaf, adhkar, kuleta istighfar, kusoma Qur'an. Idh laysa litawaf dhikrun khasun illa ma thabata min dhikrin baina ar-rukni al-yamani wal-hajar. Hakuna dhikri yoyote iliyothubutu isipokuwa katika sehemu moja peke yake, baina ya nguzo ya Yamani na Hajar al-Aswad, ule ukuta pale. Ni sunna kusema rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكيفيكا pale wakariri. Ama zile kuta nne zilizobakia kabla ya kufika katika ile sehemu ya Hajarul Aswad na Rukn al-Yamani baina yake, pale waweza kufanya dhikri yoyote unayotaka. Waweza kumswalia Mtume صلى الله عليه وسلم, waweza kusoma Qur'an, waweza kuleta istighfar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar na mengineyo. Na hapa pia kuna tatizo lingine linalotokea. Leo mtu akisikia jirani yake yenda haji ana kitabu ankifita yeye. Hiki miaka 7 iliyopita mimi nilikwenda haji. Ya kuonyesha kila tawafu asoma dua gani? Muongo huyo. Muongo huyo atakufanya uanguke huyo ukanyagwe. Sababu kuna watu wameshika kitabu yeye, wakati watu pale watembea kwenye zahma ameshika kitabu atizama juu, haangalii kule anakokwenda. Mara tu akunguae. Ukikungua pale salamu alaykum. Maasalama. Ukunguae pale. Hawa wanyuma hawakuoni. Na yule ambaye wa mbele ya kuona sukumwa na aliyeko nyuma. Kwa hivyo imma usababishe maafa ya watu wengi na wewe pia uende. Kwa ajili ya nini? Ah. Ujinga. Jinga, usikubali kuwa mjinga kijana. Soma. Yote haya yaletwa na nini? Na ujinga. Mtu akwambia tawafu ya kwanza usoma dua hii, tawafu ya pili usoma dua hii, tawafu ya tatu usoma dua hii, ya nne hii, ya tano hii, na akipunguza tu pale aona tawafu yake kufanya nini? Haikusihi. Aona kama haikusihi. Kwa hivyo anayekwambia kuwa kuna dua hasa katika kila taufa, huyo pia amezua uzushi ambao hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini sahali bwana. Yale aliyofanya Mtume za salamu waifanye. Usijitie uzito. Ukajifunga na ibada ambazo hakukuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.